The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffylon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valet e Club FM në 100.4. Ju presim krahapur. Mirëmëngjes gjithë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Adi. Mirëmëngjesi. Hajde Olta. Mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes Lori. Është Lorin Terezi miq dashur, sot si ka rënë alarmi. Shumë të mirë. Por po ja doli që ka një alarm veti natyral ai që zgjohet. Kam përshtypjen. Si ka kënduar Gjeli? Se ju këndoi Gjeli aty. Si këndon ai po. S'është puna aty. Ai është sa vjeç jeti Lori? 29. E mirë, mirë. Ëm, dëgjoj, ka vogël është ka nevojë për gjumë. Doja thosha që gjumi më rrit po. Kikiriki. Po gjithsesi, Olta. Ka një alarm natyral te lagja jon, te shkalla jon e pallatit. Që unë sot po e nuhasja ndërsa via. Er vezësht të skuqura me krem viqe. Oh. Që në mëngjes, kur ti zbret shkallët. Të qajet hun, da gëmë. Dhe që a i mëngjes i ftot, pak i mjegull të këshu. Tipik Tiranën, se dhe ajo. Dhe unë që vi, se unë, e ka përësysh dhe zbret disa kate, dhe vres mëndin të një se, nga vjen, po, është e fort, ku jam unë, pasaj forcohet edhe më, pas e fillon zbutet, kështu që i bie kati tret për shkak ose diçka e tillë. Edhe ti thua, "Oh, sigurt kisha një çiko." Sot mëngjes ndaloja trokisja tek ta njerëz të mirë. Mëngjesi. Si, çao. Një çik sallam do. Buk me sallam. Jo, edhe e ke parasysh. Nuk është se kushton ai shumë, blesh diko kravez, pak sallam. Jo, thjesht ajo koha e mëngjesit kushton shumë. Po është kur ka bërë dikush tjetër dhe është gandhi. Atë është janë më shumë ashtu. Ora është, po është edhe kështu, 6:30, 6:25. Po, e vërtet. E vërtet. Kush është ngritur me orë? Dikush është ngritur që në 6:25 i ka gatuar. Ata ndoshta i kanë ngrënë, ne jemi duke nuhatur ato çfarë mbeten pas. Po gjithsesi, mëngjes të mbar që të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Qofshin ju të kremviçes dhe vezës. Qofshin të tjerë, ata të, ku diun, kosit me tërshër. Ose të kafes vetëm, shumaret. Ajo të kafes vetëm. Që gabim është në fakt, po. Edhin, duhet një gjë. Duhet një gjë. Ose thjesht një banane, për shumë. Tha musli. Musli ato unë si... fare. Ata çokoladat ashtu. Jo, jo, s'jan çokolada. Jan i bën edhe kështu si forma. Po mund t'jen edhe kështu të shpërbërë ato që hidhen, trazon me qumësh ashta, diçka tjetër. Që janë kështu si diçfarë. Si drithrat. S'mëlqen ato fare. Shumë fibroze janë ato. Unë si kafshoj ato. Nuk do të lësh ta, që të zbutan. Ti lësh ato, lësh presësh për ato. Do të bësh gati që në darkë që ti ashtu mëngjes. Mëngjes. Po ti zihesh mirë tërë. Jo ti zihesh, ti lësh ashtu. Në kos për gjithë. Si sekreti i fasuleve kubane. Po fiks. Se unë di sekretin, atyre i thonin televizor kam barbë, i thonin në kub fasuleve që han me orizin, me pilaf. Se hanë ata, kubanizë ashtu. Grosh me pilaf, si këtu. Po, groshët i quajnë gjumashe. Gjumashe? Sepse i bëjnë për shumë në bas dite. Ta. Edhe ti du t'i lësh groshët gjithë natën. I lënë, bas t'i janë gatuar, i lënë të nxere gjithë natën. Dhe i hanë të nesërmen. Nuk e sepse... rasin e që presin 5 orë për t'u zjerë dhe nuk presin 5 minuta për t'u ftohur. Ja, mirë, tani, ajo është tjetër punë. E ke marrë të vjeqë me ti. Janë të vjetra ato. Pra, mërcat e reja, janë vërtë e reja. Jo, për shkak se duke ndënjur 5 orë në tenxhere, fasulet lëshojnë të gjitha ato shijet edhe aromat edhe gjërat e mira. Dhe kur hahen të nesërmen, janë më të shijshme se sa grosha lëshoka pra. Po pra, prandaj që kur e mbajmë në frigorifer ne, të nesërmen të shijon më shumë. Shijon më shumë. Pa, e do groshat. Edhe lakra për shkak. Po pra, kubanezët janë rritur si komb me grosh, kanë qenë kështu. Po edhe në urritëm, po së mësua mas njerë. Nejse, ne i ham shpetra, nuk durem të shto tjeri. Nuk durem, se ne ham grosh, bëjmë golla, gose. Nga minutat e fundit, bëjmë barazime me Gjorgjin. E po shqyra masa. 2-2 do t'ja? 2-2, 2-2 fare. Derin, dje, bëjtosha Lori, jam knajshur me faktin që ndeshje ishe në Tiran. Se dole pa makinë, nuk theva në shtëpi pas 15 minutash nga birbili i fundit, dhe isha kështu, ka lezet. Se kemi heq, shko 10 orë para ndeshjes, për shkakun me Serbin, shko në orë 11 në Elbasan, ndeshja fillon në orë 9. Tam. E hajde vërdall. Po bravo atyre plisave dje. Ata plisat, grupi tifozëve gjatë gjithë ndeshjes kanë kënduar, nuk di sa them, edhe bukur, se janë edhe t'intonuar diçka. Sa që mund këndosh me një taullë edhe në korë, qunën është atje. Por nga fillimi deri në fund, plisat ishin breva portës, kanë kënduar e na kanë knash. Ishte dhe i gocë vogël, e të mershme, e mrekullueshme, aty në tribun, që bënde t'i voznik, mund t'ishte, 9 vjeç, Po kanë filluar tek këto. 89 vjeç, po e vogël fare. Mbushin stadionin. Po ç'ishte ajo? Të gjitha këto. Osa mirë me qenë shqiptar. Ajo vetëm kështu. As donë me ditë për njëri fare në botë. Në botë, edhe sulot fare. Na kënaqet. Kështu që ja ku jemi në ditën pas. Shqipëria ka barazuar 2-2 në një miqësore. U kualifikua Irlanda dje. Kishte ndeshje tjera. Irlanda luante me Bosnjë Hercegovinën në Irlandë, ndeshja e parë kishte dalë 1-1 në Bosnjë. Kështu që Irlanda si duaj një fitore. Dhe bëri një fitore. Bravo. 2-0 dje. E ka plasur festa në Dublin. Thua ti ne festojmë ashtu, po edhe irlandezët që janë të tmerrshëm. Sepse po kur bëhet fjalë për fitore të gjithë tërbohen. Ai ishte kualifikimi, ishte kualifikimi i tyre në një kohë gjatë për eliminatorët, edhe ishte në fjet perit. Se do të shkonin me play-off që të kualifikoheshin. Po të gjitha komentatorët irlandezë dje që thonin shumë njerëz thoshte, edhe kapten një figurë kështu në një djalë të ri, nga ata që po festonin. Thoshte ja ky thoshte nesër do marrin telefon në punë. Siç do bëjnë shumë dublinas të tjerë. Po mirë. Nuk një ditë fare. Do të festohet kështu gjithë natën edhe nuk do jenë në gjendje për punë nesër. Por që lejohet. Me sa duke në Irlandës është okej. Është okej. Mirë, e nisim programin. Ora është 7:10 minuta. Miqdashur, ju jeni me klubin e mëqesit Blendi bashkë me Jerin, me Adin, me Olten edhe me Lorin këtu në Radio Club FM 104. Megan Trainor, John Legend, Like I'm Gonna Lose You. Every broken heart knows we were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Use what we got before it's all gone. Radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjesi, mirë se vini në klubin e mëngjesit këtu në valët e Club FM. Është koha tani që Jeri na japi edhe shprehjen frymëzuese për ditën e sotme dhe më një herë pasaj edhe Olta të vi me motin në klubin e mëngjesit. Atëherë shpreha që unë kam zgjedhur sot. Motin eja, eja dhe përpijet detin. Mund ta fillosh ti motin, më që u bë si glagati. Se prish fare radhën. Atëherë shpreha që unë kam zgjedhur për sot është nga Nelson Mandela dhe është kjo. Nelson. Po. Për të qenë i lirë nuk mjafton të lirohesh nga një zinxhir, por të jetosh në mënyrë të tillë që të respektosh dhe të shtosh lirinë e tjetrit. Faleminderit Jeri. Të lutem. Faleminderit Zotit Mandela. Ndjes past. Mm. Që ti jesh i lirë nuk do thotë të shpëtosh nga një zinxhir, mm-hmm. por të jetosh në mënyrë të tillë që të respektosh dhe të shtosh lirinë e tjetrit. Okej, okay, me këtë vath në vesh sot, shikoni edhe qiellin lart se si duket. Tani që Olta është duke na komentuar mbi motin. Patjetër. Vend dyën sot do karakterizohet. E shikon si janë për motin. Do të gjysh kur 10 gradë është tani dhe 23 gradë do jetë maksimalja për sot. Vend dyën do karakterizohet me një mot i kthyer dhe të pavarur. Përpiqje shumë. Doja ta bëjmë çikën ndjenjë se pash një mot dje dhe nuk e bëj dot se duhet të jesh me përmasat. Po ti përpiqesh. 2% janë shanset sot për shi, kështu që nuk ka. Ja futi edhe një për përmasat. Sa duhet të jem përmasat, më fal. Kush i ka caktuar një herë këto përmasa? Si përmasa e karakterizojnë? Nuk çohem dot. Nuk çohem dot për unë. Nice, okay. Faleminderit Olta. Lutem. Falosh. Na knaqet, lum goja. Është ora tani 7:22, miq dashur. Komentoja, ti pyesja, nëse ka një element nga mëngjesi. Kjo që po ju thosha pak më parë, çështja e një arome të një veze të skuqur. E thoshë një nga këta kuzhinierët anglezë. Kam shtypë një ishte ky Gordoni, si e ka emrin ky, se arrova të shi. Gordoni, ky që përtet me të madhe, Hell's Kitchen. Nejse, Gordon Ramsay. Thoshtë që sekreti për të skuqur një vezë është për ta zjerë në gjalpë. praktikisht. Domethënë për ta zier në gjak. Ideja ideja është që veza skuqet bëhet më shishme nëse skuqen një tigan të vogël. Tam. Jo një tigan të madh. Në mënyrë që nëse ti hedh pak gjalp, për shembull, e përdor gjalpin për ta skuqur dhe ne e dim tani që gjalpi është okay. Okay. Se para 20 vjetësh na thonin të kundërtën, edhe para 10 vjetësh, por gjalpi është më okay se sa vajra digital që nxehen prodhojnë ato etj. Por thoshte, nëse përdor një tigan të vogël, i bie që niveli i gjalpit në tigan të jetë më i lartë sesa një tigan të madh që do hapet atje dhe vetëm do të ketë një shtresë të hollë. Duke pas më shumë gjalp, veza bëhet më e shishme. Kaq. Ti mund të përdorësh të njëjtën sasi gjalpi në një tigan më të vogël, por nuk do të. Nuk është thënë që ta pish, nëse je i ta pish ashtu, po e kam fjalën. Tani, nëse je do të mbash kalorit në një kufizim të caktuar, tam. Po kështu veza bëhet më e shishme. Edhe nëse ke vënë re gjyshet, bënë një gjë ato. Se gjyshet janë duke magjike. E snafe, po çdo gjë që prekin gjysh. Gjyshet merren me lug gjalp nga tigani dhe ja hedhin në vezë sipër. E vërtet. Aty është sekreti i një veze. Kurse ky thoshte është praktikisht ta hedhësh pranë gjalp, ta zjesh në gjalp në tonë. Po gjithsesi, doja të pyesja, këto elementë të mëngjesit, si aroma e vezës skuqur. Ku di unë tani? Ato zhurmat që vinë nga një radio, nga televizori, rrugët që fillojnë zgjohen, dalë nga dalë, këto zhurmat e gumxhimat e mëngjesit. A ka një element të mëngjesit që ju pëlqen veçanërisht? Nga fillimi i ditës tuaj. Nëse do të veçonit ndër gjithë, se në fund fare, e di që mund ngrihesh kështu me sytë e buhavitur e të flijet edhe një orë gjys deri në 3 që ke kokën të tjera mund ta kesh kokën, por në fund fare mëngjesi është fillimi i një dite tjetër. Është edhe një metaforë e jetës, e ke parasysh, fillon ka diçka tjetër, ka një, edhe nëse ka ndodhur në një gjë dje, sot është një ditë e re, sot është një shans për ta korrigjuar, për ta bërë nga e para etj etj etj. Prandaj mëngjesi për mua si njëri mëngjesi që edhe po të mos kishim qenë nga lindja ishim bërë nga puna. Mëngjesi është i bukur. Mëshin ajo temperaturat e mëngjesit. Gjithë është ftohtë. Duhet ta mbërthesh mirë xhupin në atë. Edhe Tirana është e qetë. Ftohtë. Në mëngjes ke qeftërisht, por është botania tani. Mirë, nëse okay, secilit vetë, po. Ka ditë që mund të ndodhet ajo. Këtë pyetje kam. A ka një element të mëngjesit që ju tërheq, që ju pëlqen? Dhe nëse mund të shprehem unë se vetëm ato i konsumova vezët e këto gjërat, ju thash, por të ecësh në Tiranë apo qoftë në këmbë, qoftë me biçikletë apo me makinë. Por të ecësh në Tiranë në mëngjes kur Tirana akoma është duke u zgjuar, ku zonjat hapin ato dritaret, pa pa bum, në një çik kështu, ato fillojnë ato zgjimet, ato zhurmat nëpër pallate, po kur rrugët janë të qeta, nuk kanë as tymin e naftës, nuk kanë as trafikun e rënduar, janë në bosh, edhe dielli po lind, e qyteti është i ri. Okay, e shikoj, mund të jenë bosh nga makinat, por un kam parë që është plot me njerëzit, të cilët nxitojnë për të shkuar edhe ata në punët e tyre. Vërtetësisht. Po, është me orë. Po, po. Se ka për shembull, edhe kur vim për këtu, ka njerëz që janë duke u kthyer nga liçeni. Po, është vërtet. Janë duke ardhur mbrapsht, që më thotë mua që këto zonjat, edhe zakonisht janë shumica ka dhe burra, po shumica janë gra. Që nëse ti në orën 7:00, 7:20, je duke u kthyer në shtëpi, i bjetë këshin ati 106. Ndoshta dhe më herët. Ndoshta dhe më herët. Se pasaj është herësi fare. Por që vinë herët, dalin herët, e shfrytëzojnë atë kohën. Dhe po mos kisha këtë punë, ju betohen. Po mos kisha këtë punë që më kërkon, e nuk lejon që dalë, bëj vrapë në mëngjes, aq herët, kisha për dalë. Që se do të duhet isha në zyrë, për shumë nga ora 8:30. Mirë, ajo është tjetër gjë pasaj. Oh, kisha për ta bërë një ka bërë një fuqishme kështu 6:30 me 7:30, i fut një dush deri në, po them, 8 pajçerek, vishesh në 8 del, në 8:30 je kudo që do të shkosh. Po nuk e di nëse do e bënim dot, të them të drejtën. Unë do ta bëja. Ojta, kam nuk e ke mundësinë gjumin. Kur nuk e ke mundësinë, thua që të bëja këtë, të bëja këtë, të bëja atë. E pranoj që. Por kur ti ke të gjithë kohën, pastaj ti do të shfresh një çik më shumë. Shikoj, ai që s'bën vrap, ai që s'bën vrap fare. Nuk është se i shkon mendja për të bërë vrap, ai nuk e bën. Jam dakord, po ai që e bën për shembull në orën 10 ose në 2 ose në 3 ose 4 kur të mundet, edhe thotë që do doja ta bëja më herët, aty mundet të t'ia quash pak, më që. Është vërtet. Okej, okej. Them, po them kot tani. Po gjithsesi. Nëse, cili është elementi i mëngjesit që ju pëlqen? Ka gjëra që ju pëlqejnë, e di, si njerëzit. Por por ka gjëra që ju pëlqejnë në mëngjes. Po, sidomos kur ke gjithçka, kur ti art flen për shembull dhe ke të gjitha të tuat. Televizorin. Orë të gjitha, të gjitha. Të gjitha i ke të tuat. Po, je i qet. E vërtet, po mund ta bësh në fundjavë atë. Leri të flen. Si është ajo kënga? Leri të flen. Apo s'është kënga? Jo, s'është. Ben Hinel bashkë me Kelly Clarkson këndojnë Second Hand Heart. E dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit, ora është 7:28 minuta. Pyetja është për ju. 069 20 70 222. Çu pëlqen nga mëngjesi? Kur të kthehemi do kemi edhe anagram. And it's not like the stories, it's never like what they said. I know who you want me to be, but I'm just not there yet. Yeah, the broken road's always been home, and it's so hard to forget. Wait for me now. Will you wait for me now? I might fade too much, drink too much, stay out too late. I know I'm just a fool, but I swear I can change. I can't steal you the stars, but I can give you this second-hand heart. Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Mëngjes. Ora është 7:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të qëndolleni. Ju pyesim sot për çfarë pyesim sot ieri? Për aromat e mëngjesit. Jo për aromat. Apo jo. Jo vetëm aromat. Jo vetëm aromat. Po pse vetëm vetëm aromat apo? Jo, nga që ka shkruar Sonila. Po flisim edhe për vezët. Jo, nga që ka shkruar Sonila në fakt, që i pëlqen aroma e kafes së bluar. La Sonila. Që i vjen në shtëpi thot nga lokali poshtë. Nga lokali lagjes. Mirë është ai. Aroma e kafes së mëngjesit është super. Edhe mua më pëlqen. Edhe ti të pëlqen? Po, shumë. Ti je një kafe xhesh ti. Vetëm në mëngjes. Ç'është e drejta? Pse mbas ditë? Jo, nuk. Jo. Jo. Okej, unë kam anagramën, jeni gati? Je bërë të ca susta aty. I kam bërë ca susta, po. Gati jemi. Hajde. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe e cila është fjala? Tuturu. Tuturu. Fjala interesante. Tuturu. Tuturu. A dhe. Fjala është suste. Aivu. Aivu. Aivu suste. Pra nga ca susta. Aivu suste ose suste aivu. S u S-T-E A-I-V-U Suste A-I-V-U 0-6-19-27-12-22 Dërgonë mesazhet tuaja. Asnjë ide nuk kam. Suste A-I-V-U Suste A-I-V-U Olta, cila do t'i dhurata? Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, la Olta. Suste AIV. Suste AIV. Kujdes goca, S U S T E A I V U. Okej, okay, kjo është për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Atëherë, djem dhe vajza, do të çojmë njërin prej jush në Spitalin Amerikan, këtu në kryeqytet. Mund ta përdorni për vete. Mundet ta përdorni për njërin nga të dashurit tuaj. Ta çoni atje tek mjekët e Spitalit Amerikan për një kontroll të plot nga këmbët e koka, nga kokat e këmbët. Në këtë mënyrë do të merrni edhe atë konfirmimin se është si kokra e mollës, shpresojmë të jetë shumë mirë. Mund ta përdorni vetë si tash apo dikush që mendoni se ka më shumë nevojë. Por duhet që të zgjidhni këtë fjalë. Ti rivendosni këto gërma në mënyrë që të marrë kuptim. Suste AIV nuk na thot gjë. Fare. Asnjë gjë. Por nëse i rivendosim gërmat, formojmë një fjalë që ka kuptim në gjuhën tonë. Gjuhën shqipe. Shqipe. Normal. Okej. Okay. Suste AIV 0-6-19-20-7-10-22 për ata që duan të luajnë. 0-6-19-20-7-10-22. Vetëm mesazhe, jo telefonata, ju lutem. Vetëm mesazhe. Jo telefonata, ju lutem. Thot Olta. Taurarau, un po mendoja që të bënim edhe një ca pyetje aktuale. Ta aktualizojmë po gjithën, nëse do jeri. Dakor, pse jo? Atëherë, kemi një pyetje, e pyetja është kjo. Jo, nuk është që Ilir Meta thotë jo më biznesmen në politikë. Nuk ka lidhje me politikën, pyetja e parë, por është pyetje si me finte. Okej. Okay. Kush bëri golin e dytë për Gjorgjindje? Okej. Okay. Golin zero, e dytë. Zero. Si nga vili vilit. Se të gjitha ta me vili vili, marëm jemi. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për qëm fitues. Se do ishte shumë kollaj nëse të pyesja kush bëri golin e dytë për Shqipërinë. Basha shënoi golin e parë, Cigalleshi më në fund bëri gol. Oh, nuk i ra shtyllësaj? I ra. I ra me kokë mbasi bëri gol. Për fiksim. Për Cigalleshi bëri gol. Pyesim kush bëri golin e dytë për miqt, për Gjorgjin pra. Dakord. Okej. Okay. Mhm. Mirë, i pari do të fitoj një dhuratë në klubin e mëngjesit. Ne kthehemi pas pak. Tani ka muzik nga Paul McCartney, Michael Jackson. Thua, duhet një yll i madh i muzikës që të këndoj? Ja ku vjen. Ja ku vjen. Njëri gjallë, tjetri jo dhe aq, por të dy të mëdhenj, Paul McCartney, Michael Jackson. Kjo është Say, say, say, na, na, na, na. Se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Say, say, say, Paul McCartney, Michael Jackson. Unë jam Blendi, këtu bashkë me Jerin, Adin, Olden edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Në këto vale, këtë ekran, anagrama për sot është Suste IV. Suste IV. Ku të ka shkuar mendja? Suste IV. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Për të thënë të vërtetën, tam. Jeri. Mm. Nuk është se më shkoi mendja. Okej, okay, atëherë si se u hap Lori aty. Okay, e thashun, te kjo fjalë kujt i shkon mendja mua kurrë. Kështu që e vështirë për të të shkuar mendja. Mm. Por jo e pamundur. Nëse gërmand janë gjithë atje. Tam. Ke bërë disa susta atje dhe i ke ngatruar një çik. Ato sustat prandaj janë atje. Mm. Janë sustat e ngatresës, si thonë. Kapitulli 2. Kur shkruaj një roman do jetë sustat e ngatresës. E tregon për një dyshek i cili, cili dikshin dalë sa susta. Jo. Po, ku griset kmisha e ti. Dhe kjo bën në, që të filloj një rjedh ngjarje që okay. Ku përfundoj. Elo me kash, mund ta fantazojmë tjetrën. Mund ta fantazojmë, se jo. Mirë, çfarë na thonë inxhinieri? Se un kam një histori me një profesor që u përjashtua nga puna mbas 30 vjetëve në krye detyrës, po. Po pse? Jo, e lë për pasaj saqë. Lë për pasaj, kurse un kam historinë e një burri që punon në policë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Milwaukee County. Ai ka emrin David Milwaukee. Milwaukee. Okej, okay, asnjëherë nuk e kam fiksuar. Ata Milwaukee e kanë fiksuar, mos e thoni Milwaukee, dhe Mili. Ai ka emrin David Clark dhe çfarë ka bërë? Dhe prandaj është dhe në lajme sepse ka bërë diçka të mirë. Ai ka parkuar makinën e tij në vend që nuk në një vend që nuk duhej, ishte për njerëzit me aftësi të kufizuara, pra ishte vendi ku ai kishte parkuar dhe nuk duhet ta parkonte. Në momentin që ka parë tabelën me vones, pasi e kishte lënë makinën aty, ka vendosur që t'i vendosi gjob vetes. Dhe gjoba ishte $35. Por kur e parkoi, si ishte interesi? Si? Jo, nuk e kishte vënë re që ai ishte pasur, po, pra, nuk e kishte pasur ndonjë. Por në momentin që pa tabelën dhe makina aty nuk duhet i ishte atje, i ka vendosur gjob vetes. Të vërtetën aty. E di që e djalë shumë i ndershëm. Pa fjalë. Po do ta bëje këtë? Jo. Jo. Dhe historia nuk mbaron këtu sepse ka vendosur gjobën $35 dhe $200 të tjera ka vendosur që t'i japi një organizatë që merret pikërisht me këtë lëndë. Okej, si duket me e pasa më shumë krenari çështën që i jep makinës shumë mirë dhe nuk i thyen kurrë rregullat. Sa duket. Saqë t'i afusi vetes me gjobë për një herë kur kur është kishte kishte onde i thosha, po nuk e pash valla. E kisha me vete kështu. Te jemi në blog, po nuk ej. E po, ndryshe nuk do ishte David në lajme, sepse theu ligjin dhe u dënua. Kushe, apo ka dalë kjo më vonë pasaj, se është parë që edhe gjobë vëndë, edhe gjobë marës, ishte një ti person. Firmos këtu të lukë. Po, e mbush me të. Fleta i gjobës e mbushën më shpet nga gjitha. Ka mbush një vëndë, pak shumë, pak shumë bjën fare. Falem dhe e tjeri, a një polit që i vë gjobë vetës miqdashur, sepse ka parkuar në vendin e gabuar, basi nuk e kishte parë tabelën. Unë mendoj që kjo ka dash dalin lajme, ses... E verifikojmë, po, ndërshëpërin e bërë. Ka bërë diçka shumë të mirë dhe duhet pasur parasysh. E se do ta verifikoj, o ta ndërshëpërin. Ndërshëpëria polici për doli dhe këtu. Ta nëzjeri këshu. Igre, ti thot, që nge... Lenam për. Si mund të vërtetoj ndërshëpëria një bashkëshorti, më falë, një polici. Një polici. Se sa i ndërshëm është a i burë. Ka gjithmonë. Ka gjithmonë një herë të parë, po. Okej, faleminderit Olga. Mund ta gjejmë diçka. Çanturia është përgjigjja e saktë pyetjes që unë bëra. Çanturia, miqdashur, është lojtari Georgian, i cili shënoi golin e dytë për Georgjin, gol i bukur. Dhe ka gjetur Aida 602 mbaron numri, fiton dy bileta për nesër. Në fillimin e pjesës dytë shënuan ata. Çanturia, bravo. Mirë, dua të bëj një tjetër pyetje nga aktualiteti dhe pastaj largohemi më një herë. Kemi një blog shumë të shkurtër publicitari, ju kujtoj se anagrama është Suste AIV. Por siç raporton edhe Shtypi sot, kryeministri Rama ka premtuar se biznesit të vogël do t'i ulen këto. Çfarë? Po. Jo mbathjet, m'falni, sepse kjo ka shumë njerëz që thonë ka ndodhur, nuk e di se nuk merrem me biznes, por jo ato, do t'i ulen këto biznesit të vogël. Çakam bëhet. Kthehemi pas pak. Është klubi i mëngjesit në Club FM në 100.4. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il ghiaccio a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto, e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa. questa libertà. Addosso, bellissima e crudele, le stelle se le guardi non vogliono cadere, l'anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine, la protezione zero spalmata sopra il cuore. L'estate addosso come un vestito rosso, la musica che soffia via da un bar, cucurucu paloma, l'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita. Che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Ah, ah, ah, ah. L'estate e la libertà. Ra, ra, ra. Addosso, un anno è già passato, vietato non innamorarsi ancora. Saluti dallo spazio, le fragole maturano anche qua. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Respira questa Mirë mqesi, mirë se keni ardhur në klubin e mqesit. Do arzoni 7.52 minuta po thuaj se në Klab FM në 100.4. Ne ju përshëndesim fort dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ajo që për tregoja pak është histori e shkurtërish në fakt, por mund të kjetë interesante. Është ideja e një zotrie që ka emrin Steven Sloan. Ky është ose ka qenë më sakt mësues fiskulture 60 vjeçar në New York City. Oh. Hello New York. Për 35 vite. Për 29 vjet, pothuajse 30 vjet në karrierën e vet. Por çfarë ndodhi këtë? Po zotria është i verbër. Ka qenë për një kohë shumë gjatë i verbër. Megjithatë, ja kishte marr dorën mirë, mund ta bënte punën edhe në verbëri plot. Madje thoshin që kishte një gjë shumë të bukur kur ai vinte vërtet në për korridoret e shkollës pa shkop. Nuk kishte nevojë as për shkop, i kishte mësuar aq mirë. Po, plus që korridoret oshtin kanë atë jehonën e vet, kështu që ai me tinguj të vegjël mund të orientojë fare kollaj. Dhe por është futur te lashe në datën 20 tetor vitit kaluar, kur një karrierë e mirë është thurur, si thua, për një herë, e për fajt të ca mamakave që ishin atje. Tani këto thonë që zotria kishte pirë sepse i vinte goja era alkool. Edhe në to. Ai vinte era alkool dhe ne kemi parë edhe që në koshin e ditë plerave ishte një qese dhe brenda një qese një gotë plastike dhe brenda gotës plastike pak lëng ngjyrë kafe dhe që vinte era alkool. Kanë bërë etimi dhe goja era alkool. Në fakt ky thotë që kanë përdorur listerin. Listerina është ky shplarsi i gojës. Por do s'kish bërë punë. Përdor listerin original, thotë ai, formulën origjinale të listerinës që ka përqindjen e alkoolit 26.5%. Do të ishte një shishe vera. Jo, nuk e ka përdin, sigurisht jo, ose helmon, se ajo është toksike me ato. Po, të gjithë shokët e punës thonë që ky është i fiksuar mbas higjienës. Dhe listerinën vërtet e mban me vete. E ka mbajtur gjithmonë. Dhe nëse ti bën gargar me një lëng, thon ata që ka 26% alkool, afërmendsh do të vi era alkool. Era alkool. Aroma e gojës do të vi era alkool. Të paktën për momentin e parë atje. Ky betohet se e do aq shumë punën dhe nuk ka pirë alkool, por ai u ka thënë atyre dhe një gjë tjetër. Duke qenë se është i verbër, u ka bërë propozim këtyre mamave. U ka thënë who wants to go on a blind date? Mm. Që kanë këto blind date, që i shuajnë. Blind date me këta, pra. njeriu në verbër. Kaq është dashur. E kanë hequr nga puna, e kanë përjashtuar, e kanë bërë në fakt që të kërkoj pensionin herët. Por që ai është shumë i mërzitur, i dëshpëruar dhe thotë një karrierë aq e gjatë, një punë që e kam dashur aq shumë, 29 vjet dhe të hikësh nga puna si kokra e maskarait. Kokra se koti. Për mua thotë ai është një dëshpërim shumë i madh. Po gjithsesi, nuk e faj. Ai është dashur, mos fal me mamakat. Kur ke largojën me Listerine Original se duket si alkol. Prandaj ka shush mësus për shumë në, edhe jo vetëm në vendin tonë që se lajnë fare gojën në mëgjese. Jo, si është fshehi shme... faqore në mirë. Ke pas një profesor që dejdi? Po, kam pas një gjimnaz. Me faqore me vete, po. Ishte gjithë kohës i alkoholizuar. Kishte probleme me alkoholin. Kishte probleme kështu me punën. E linin, do më thëmë. Po, e linin, normal. Fakti që unë e mbaj mund të thotë që ka shënë. E mbaj në mirë zjetë. Po juve ju jebë dhe në një qitë? Ja, ja. Goca? Ja, nuk e të pranta. Goca, hajtë një glën. Ora, në shkutu. Të qita në palester. Kam si një qitë të vogël. Oh. Yikes. Eja, qëfar do t'i ullet biznesit vogël, Olta? Taksat. Taksat. Bravo. Bravo. Era gjetur i gli 1-7-3 nga numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo, bravo. Më në fund. Mirë, iglit. Suste... AIV është anagrama për sot. Nëse doni ta provoni veten e ta testoni me anagramën, provojeni me këtë. Është e vështirë se së shkon mendja. S U S T E A I V U. S U S T E A I V U. Suste AIV. Suste AIV. 0-6-19-20-7-10-222 dërgoni mesazhet tuaja. 0-6-19-20-7-10-222. Shkojmë te Queen. Do të këndoj I Want to Break Free tani. Grupi i famshëm britanik. Ja ku është Freddy. Veshur trans. It's Freddy. Jebi. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Walk the Moon me Shut Up and Dance. Haporën e dytë klubit të mëngjesit për sot është tani 8:07 minuta fiks. Un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Me Adin. Përshëndetje. Oltën. Mirëmëngjesi. Dhe Lorin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjese. Lori, Lori. Anci e njëti Lori. Ej, kemi fitues në lidhje me anagramën e ditës sotme. Suste IV, miqdashur, Suste IV. Do thot? Suvatuesi. Suvatuesi. Është besarta fituese 867 i mbaron numri, fiton kontrollin në plot mjekësor nga spitali. Ose siç i thon në Amerik, the latch man. The latch man. The latch man. Ai që bën latch. Latch. Ngjit latchin nëpër mure. Se sot ka me lloj-lloj gjërash tani me, ku diun, përdorin mjete kështu. S'ka më nga ta mjeshtra të vjetër që bënë me torë. Ta patinoj. Ta këtë unë se qëfar. Tani fuzi një me katër. Që janë ato? Shitrox. Qa që unë në ato? Se dje. Me gipse, me gjera. Me gipse. Me plaka. Ba, e nejse, që hymë dhe nejse. Të qëni pak të zërin? Është zanat tjetër e. Po pra po, është zanat tjetër e. Se njoj mirë. Kemi tani zanatin e ndryshimit të zërit. Këtu në krybin e mqesit, Alti e ka bërgati, duhet të gjoni këtë zë. E të mundoheni të zbulonin se kujti përket. Letë shohim nëse ja dilni. Teatri është shumë i rëndësishëm për artistin. Është fati ma që një artist ketë mundësi të interpretojë edhe në skenë edhe në film. Sepse janë edhe bashkë edhe ndryshe. Se shka një lezet, nuk e di. Doa ta përqafoj këtë person, nuk e di se kush është. Shumë i dashur është i person. Është burr? Është burr. Është femër. Është femër, pra. Se më hutova. Okay. E dëgjojmë edhe. Edhe unë mendova se është vajzë dhe i bie që kemi qenë sakt. Le ta dëgjojmë. Kujdes, kujdes. Teatri është shumë i rëndësishëm për artistin. Është fati ma që një artist ketë mundësi të interpretojë edhe në skenë edhe në film, sepse janë edhe bashkë edhe ndryshe. Ah, hajde këtu. Kush është kjo? Se s'ka një kështu nuancë shkodrane, a diçka veriore. Po, e ka. E ka diçka kështu. Le të shojmë, okej, mirë. Po më pëlqeka kjo vajzë, nuk e di kush është, por s'kam idenë. Mos jeton jashtë? Jo, s'më mërë mundi. Jo, okej. Nëse, nëse e gjeni ju, me një herë të dërgoni në 069-2070-222, 069-2070-222. Le të shojmë nëse jeni të informuar mbi këtë aktualitet, po e sill pak nga jashtë. Një aktor i njohur. Aktor i njohur. Njoftojnë mediat sot, që janë mediat e huaja sot mëngjes. Një aktor i njohur rezulton të jetë pozitiv për virusin HIV. Një mashkull. Tam. Aktor i njohur. Cili është ky aktor? Cili është ky aktor që në faqet e mediave sot? Është shpallur se rezulton të jetë në fillim fare ka qenë The National Enquirer që e ka shpallur si lajm, por më pas është marr nga TMZ dhe konfirmuar nga The Today Show në NBC që vjen duke u ngritur në shkallën e seriozitetit mediatik. Kështu që ky aktor del se që ka HIV pozitiv. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet e tuaja. Është i famshëm për unë se kam dëgjuar këtë lajm, sem drejtë. Është i freskët, po ka pasur ka qenë i famshëm për partit e tij. Në një moment caktuar, programi i tij komik në CBS ka qenë numër 1 dhe ky ka qenë aktori më i paguar, jo shumë larg, nga 5 vjet më parë. Okay. Aktori më i paguar në televizionin amerikan. Por ka një gjë ky ndonjëherë mbyllej për 4 ditë rresht me stimulant dhe drogë dhe alkool dhe femra dhe gjëra nga këto dhe bënte nga këto të çmendurat. Edhe kemi pasur për shembull kemi bërë lajme ku mbas 4 ditësh fest këti mungonin 3 dhëmb. Oh, e kemi parasysh se nuk e dinte se si në festë si për domethënë mundi kishte humbur. Por janë që festa ndonjëherë të lë edhe ca kështu të vogla siç mund të jetë virusi HIV. Nëse, iku kjo. Kjo është për fëmijët, që ti dini gjërat se si janë vërtet. Si dash është e keqe. Normal. Dhe marrëdhëniet e pambrojtura janë ndonjëherë vdekjeprurse. Po, tani sigurisht kanë gjetur edhe kësaj. Dua të lexoj sa nga ato gjëra që kemi shkruar sot në mëngjes, gjëra që na kanë shkruar tek faqja jonë e Facebook-ut. Miqdashur, është facebook.com/klubimqesit. facebook.com/klubimqesit. Ju kemi bërë një pyetje sot. Pyetja është, cilat janë ata element të mëngjesit të cilët ju pëlqejnë? Edhe shikoj që ka shumë komente. Bledoni ka shkruar. Do ta lexosh ti? Elementi më i mirë është kur zjohesh në mëngjes. Më i mirë. Apo unë nuk e lexoj dot siç e ka shkruar. Të lutem, mund ta vazhdosh ti. Elementi më i mirë është kur zjohesh në mëngjes. Dhe e sheh që telefonin e ke lanë tan natën mumush e nuk u mush hiç. Dhe në ato momentet fillon dita marr me nerva. Kjo e ne mnodhi mu këtë mjes. Faleminderit që më hoqe këtë siklet. Po lexoj emën që thot fakti që jam zgjuar dhe që jam gjallë është një edhe një ditë, nëse mund të quhet element. Më i bukur i do të ishte një SMS në mëngjes, por me që këtë se kemi, i bukur është i ftohti i mëngjesit. Mirëmëngjes zemër, dashkë mesazhi. Alberti. Ah, do një mirëmëngjes zemër. Po. Mëngjes. Po. Anisa thot buzëqeshja e djalit tim. Klodi ka shkruar unë do zgjidhja zërin e baçit kur lexon shtypin e ditës. Kjo është zgjimi i vazhdojmë me gazetën Panorama. Po. Tjetër. Niku thot më shumë nga kjo është kur je akoma poshtë i organit e merr atë mesazhin mirëmëngjes apo hap syt. Për njërin prej dëgjuesve tan është zhurma e makinave, ndërsa Elda shkruan të tjera por me shi thot i ftohti mëngjesor i përshëndet. Të treja, un kam vënë tre shembuj atje. Po unë kam dhënë thjesht si shembuj, kam thënë aromat e kafes që cia rrugve i ftohtin mëngjesor. Megjithatë, Elta ka zgjedhur të ftohtin mëngjesor. Rioli thot më pëlqen më shumë lindja e diellit. Oh, lindja e diellit është shumë bukur. Aurora ka shkruar dhe thot po fik sot që cia e mëngjesit, aroma e mullirit të kafes që kundërmon lagje. Kemi erdhën që shkruan ngrohtësia e diellit që të bie në fytyrë sapo hap perden, të mbush dhe të jep energji për të nisur një ditë cool. E kundërta thot janë ditët me shi. E vërtetë. Do të dashur. Okej, okay, ka mesazhe tjera, i lexojmë pak më vonë. Kam edhe një mesazh nga Erandi që më thotë mua më pëlqen freskia, aroma e kafes dhe radio, pasi jam pothuajse çdo mëngjes në udhtim. Ah, super. Faleminderit Erandi. Pak zosh Erand, shumë emër i bukur. Mirë. Çfarë na ka bërë? Na ka bërë diçka për të bërë? Jo, fituesin e dhan. Jo, okej. Okay. Pak më vonë bëjmë një gjeni që kam parë. Prapë ke parë? Kam parë. Bravo. Kam parë e kam grën. Si thaj? E ke parasysh? Jo. Jo. Me beun, ignorant. Ah, okay, papa. Tipik shqiptar. Ti dha një beg e par pampor në një rrugë. Kam parë kam grën. Them as pak kuinë, më qesin një dobë shumë e shkurtër tani dhe vjen Chris Cab mbas pak me Liar. She's waiting there around the corner. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Babe, don't try to call. My heart is ticking and a shock. Just won't wait. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. The spark has died and now you're just. Kënga e ditës midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është 9:21 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodheni. Tiririririm dirim diririm tirim tim tim tim tim Lana, jam duke dëgjuar lajme këtu. Është presidenti Obama, nuk ja një zërin ti? Po nuk po e dëgjoj qartë. Okej, atë e lash, e lash. Atëherë, a marrë ti? Nuk do të pushoj. Ta. Të gjithë janë gremu shumë. Nëjse, okej. Atëherë, si që mund të dëgjoni dhe nga muzika, kemi yrë në zonën e lojës. Kë kam parë unë dje. Dekord. Atëherë, për të shpikuar lojën, nëse ju bëni një pyetje, jeri, e kam me ju. Atëherë, dhe jeni e sakt në pyetjen që bëni, do dëgjoni këtë tingull. Nëse jeni e pa sakt, nuk do dëgjoni asë një tingull. Heshtja. Do them unë ja. Okej. Nëse ju jeni e sakt, kam të drejtën. Mund të bëni një pyetje tjetër. Pastaj një pyetje tjetër, dhe derisa ta gjeni dhe ju të bëheni fituesja e kësaj loje. Apo juve, zoti Sipri? Po. Apo juve, zonja Reka? Po. Tani dëgjuesit, nëse e gjejnë se kë kam parë unë ndërkohë, mund të dërgojnë më njëherë mesazh në 069 20 70 222 dhe të fitojnë një orë nga Premium Watches. Bravo, Volta. E kam hapur thesin. E ka hapur me të vërtet. Atëre, jepi jeri. Është femër? Jo. Ja. Është artist? Jo. Politikan? Jo. Lori? Shoqëri civile? Jo. Sportist? Jo. Apo sportisti pash gjithun dhe ishan stadium. Mund thosha... Edhe Gjani dhe Bjazin e pash, për shumë. Po, jo, nuk ka lidhje me sport. Nuk ka lidhje me sport, jo. Shkrimtar? Jo. Jo. Artist, jo. E njohim në? Po, sigurisht. Jebi Olta. është prezantues? Jo. Atëri bie tjetë fetar. Është prift ose? Jo, nuk është prift, nuk është fetar. është përkthues? Jo. Adi. Po i thamë të gjitha më artist jo, sportist jo. Artist jo, sportist jo. Shkrimtar jo. Politikan jo. Të bot i bje ka vetëm artist, sportist dhe shkrimtar. Po flasë për njërës të famshëm, e? Edhe politikan jo. Mje, është ashtë kjo nuk është një më i famshëm. Leqës se ka muradën. Jepi Olta, ha? Jepi Olta. Së më vjen asë një të një. Jepi Olta. Pyetje. Thamë këngëtar? Mund pyetësh për karakteristika fizike, për shumë, është i gjatë. Jo dash. Është mesatar. Këngëtar ishte? Jo. Është aktor më blendesh. Jo, nuk është aktor. Është polic. Jo. Po ç'është? Është gazetar, më vdiqet, është gazetar. Është ka dhe gazetar në këtë botë. Siç jam unë. Etjer. Është gazetar që shkruan apo del në televizor? Ja, bëj pyetjen siç duhet. Është pyetja e dur. Ja. Ashtu kërkon dytin. Është komentues. Jo. Është punon në Klan. Ja. Punon në televizion? E sakt. E shohim shpesh? Do tosha, relativisht. Varet se sa e ndjek ngjarjet. Është dhe analist? Ja, tha Olta është komentues dhe nuk është. Ah, okay, komentator. Nuk e kisha më. Ja, është gazetar sportiv. Jo, gazetar sportiv. Ha, Olta. Ha, më Olta. Një gazetar që është sportiv. Po. S'është sportiv si tip, po s'është gazetar sporti. Si sporti te vetëm. Nga mosha 40 e lart? Jo, jo, nuk është kjo pyetja. Gabim Olta. Bepërisht. A 40 e lart? 40 e lart? Jo, 40 e poshtë. 40 e poshtë. Gazetar i ri. Televiziv. Televiziv. I cili është 40 e poshtë. Lori. Ky moderon një emision. Jo. Po. Ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Un kam kohë deri nesër mëngjes. Je po, nuk më vjen asik, kam ngecur të. Ban syze? Jo. Jo. Është elegant i dobët. I dobët. Elegant. I ri. Sa është 40. Gazetar televiziv, por jo analist. E nuk drejton emisionin e tij. Jepi atë pyetjen tjetër. Po jo, ka jo, ka të drejtë. Ka flokët kështu anash? I ka. I ka anash, po, të kreura. Si anash, të kreura. Të mutua tash. Të kreura. Të kreura anash. Atëherë nuk është i gjatë. E thash këtë, po, po e tham çfarë? Ka dhe një timbër karakteristik kur bën kronika gjëra të tilla. Kush është? Në televizor? Të thosha. Po. Ti adi e ke gjetur se kush është? Më falë që... Kam një ide, po nuk e ke gjetur. Më të asuash, që ta kuptojmë dhe ne. Së të kujtojt emri ti. Së të kujtojt emri. Bi emri, ndoshta. Ku punon, për mund përshpytje, në cilin televizion punon? Top Channel? Ja, e pasak, më falë, këta, ti më... Nuk është nga topi. Êshtë në Zgani. Ha? E tha i... Jo, po ishte. E mi, shiko telefonin. Jo, nuk pësho telefonin, hajde prap nese. Hajde shikojnë. Dindim të shikojnë. Po, po, po, është gazetar kronike, kronike po, zez. Po, e sakt. Okej, okay, është e News 24. Po! E gjeta. Kush është? Ertan Hoxha. Jo, jo, si e ka. Jo, jo, jo, News 24, është eleganta, Ertan Hoxha. është Gështejn flokët. Gështejn, Gështejn pa ka. Po, nuk ja di emrin, më vjen keq. Po, e di kush është. Nuk ja di emrin. Jo. Një flokë Gështejn, nuk më vjen emri. News 24, i krejur, elegant, i ri, ha, kush është? Nuk më vjen emri. Ojta. Mos e është. Se di se kam parë mesazhet. E ke parë mesazhet. Okej, okay, është Diegur Ola. Ola shikon. Nuk po e shikoj atë. Hajde shiko. Shikoj, nuk po shikoj, e kam parë, e kam parë mesazhet. Kemi shok, kemi shok. E kemi shok, e kemi shok. Okej. Okay. Atëherë Lori, ha, mundo. Nuk, jo, nuk e. Bë, filloni me gërma, filloni me gërma. Me bë, fillon me bë. Jo, jo, jo me bë, jo me bë. Me s. Jo, jo, jo, jo, pritse si sakt. Nuk fillonte me bë. Jo me bë, ha. Me s. Tani kopjova Lori, se mua nuk prapë më vjen ndërmend emri. Me s, fillon me s, ha. I fillon me s, hadi. Duhet të them emrin tani? Po, thuaj. Sejmir. Jo, jo, jo, jo. Taku, taku i thon shoku. Taku shkurt. Ha, si ka emrin Lori? Da ti e di emrin. Spartak, Spartak. Spartak, sakt. Po, po mbi emrin si e ka. Ha, e di mbi emrin Lori. Nuk vjen emri fare. Bare. Jo, e pa sakt, Spartak Bare. Se kisha dëgjuar ne Spartak Bare. Okej, okej. Ja, një sekondë, Diego Lori. Ti, jo, nuk e di mbi emrin. Nuk e di mbi emrin. Unë thash, shikoj, unë e di kush është, por nuk e di emrin. E ka për shembull Istrefi. Këtë një mbi emrin, shumë nga këto. Me kën? Ha? Me kë i filon miri? Me kën e filon miri? Mos e ka... Po. Po! Bravo, Jeri. Gjedi Jeri, pra, gjedi Jeri. Oke. Jeri që se një fare. Jo, jo, unë e një ose personaj, por asë njerë nuk e kam fiksuar të sakt emrin dhe mbi emrin e ti. Duke se u gjetë. Duke se u gjetë. Është Spartak Koka, pra. Spartak Koka. Spartak Koka, gazetar. Oke. I kërkojmë djesë. Bua, i kërkojmë djesë. Ska asë gjemë. Jo, fjetë shumë njëra, më pëlqen e. Jo, se e dëgjoj, unë e kam dëgjuar shpesh herë, por asë njëherë nuk e kam fiksuar emrin. Prandaj themi kërkojnë gjesë. Tani zotja arroshkurje. Është Gjusi Ferreri që vjen tani miqdashur. Kjo se si e ka kjo. Kjo se si e ka pasë. Gjusi, Gjusi. Kthejmë bas pak. Është krybim qesit, Klab FM 104. Se fosi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Ora più piccola che mai. sopravviverà. Bumi bumi bam bam. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s vajza. Pam. Ç'keni kështu? Çfarë? Jo, doja ti pyesja. Pse qeshni? Nuk po qeshem. Ne dëgjoj një kështu femërore një. Apo mund duk mua, okej. Të shdukur, të kanë për veshët. Mu shdukë mua, mu shdukë mua. Eja, dëgjo, keni gati një fjallë? Pa. Për Sharadion, para se shkojmë të kajo fjallë a juaj, dua që të bëjmë një kuic me zeri. Dhe t'i jap edhe Oltës mundësin për të na dhënë të gjithë emrat e të gjithë fituesve që ka deri më tani, në mënyrë që ta vazhdojmë programin qetë-qetë e dal nga dal. D'akord. Jepi. Olta po mundohet, ndërkohë që unë po bëj pyetjen. Atëherë. Kjo është nga mitologjia greke, sot në klubin e mëngjesit. Kemi pyetje nga mitologjia, mitologjia greke. Mitologjia, çu i thon? Mitologjia. Kjo është nëna e famshme e Pirrës, e cila i mbijetoi për mbytje së madhe dhe bashk me burrin e saj ripopulluan botën. 069 20 70 222. Po. Është nëna e famshme e Pirrës, kështu quhej bija, Pirra, e cila bashk me burrin i mbijetuan për mbytje së madhe dhe ripopulluan botën. Kjo grua, ky personazh femror, është e famshme, po po ta them bëhet shumë e lehtë. Me mos e thua. Edhe për një send tjetër. Madje ky send i saj, edhe sot e kësaj dite në bisedat që ne bëjmë, mund të quhet, se thua mos. Okej. Ne morëm vesh, Lori apo jo? Është thjesht, është thjesht. Kjo është nëna e famshme e Pirrës. Mirë. Juve jeni gati, kam përshqipin unë, kështu që ne do të kalujem në Sharadio miqdashur, është një loj, ku vajzat mendojnë një fjallë dhe qunat u azbulojnë atë fjallë. Është si puna e asaj dikur në përshkallë të palatëve, kur ngrinin fundin, e kam rëndësishme. Doli fush, doli fush. Ja, i shikon kujtimet e familjes. Shadio! Loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej. Okej. Fjala juaj është një send. Pa, pa. E kemi këtu në studio brenda. Ja, ja. E kemi në shtëpi. Ja, s'besoj. Ose ndoshta mund të jetë në formë lodre në shtëpi. Ah, pse pse? Ne që kemi fëmijë. Sepse është është një send i cili shërben për të fluturuar. Ja. Është i madh apo i vogël? I vogël. Nuk mund të themi shumë i madh. Jo i vogël, domethënë, nuk e di, ka një përmas të caktuar, por nuk është nuk përbën problem nëse ti e mban. Është arm. Ja. Pra mbahet në dorë, është një send që mbahet në dorë. Po. Po. Po neve në shtëpi kemi vetëm lodër nga ky. Jo domosdoshmërisht. Ti ke lodër. Nga ky. Po, ska nuk e versionin origjinal mund ta kishim në shtëpi, do ishte normale? Edhe mund ta kishim, po. Është një version që mund ta kesh edhe këtë, por mos u ngatrone. Jo. Për të bluar kafen. Jo, jo, jo. Mua më vajti mendja. Nuk është diçka që mund ta kemi siç është mullir i kafes apo diçka tjetër, ë? Po. Ndoshta nuk mund. Mulliri thonë, pjesa... mulliri ka. Po. Pse? Milluri i them. Milluri. Po, milluri. Ha, mi ha, çfarë thiet kjo? Val, pra. Që mund të jetë në formën e lodrës, ja, Olta e paska lodër të vajzës. Unë kam lodër të vajzës. Mm. Por nuk e ka një të vërtet. Jo. Të tillë. Edhe prandaj mendova armën, se thash, ja, okay, ja, ja. Mund të kesh një armë kështu plastike, po. Dhe s'kam se ta kem, ë, nuk. Ne nuk kem se ta kesh. Ja. Shka, po jap një ndihmë. Ky send ka të bëjë me një profesion të caktuar. Prandaj nuk është diçka që është e qartë, e qartë. Ka të bëjë me profesionin e kovaçit? Jo. Po, po si. Se më çaka. Si e kam lodër unë shpirtin. Çekim lodër. Profesionin shumë që e përdorin meshkujt apo femrat? Të dy. Të dy e përdorin. E përdorin mjekët. Po, po, mjekët. Vjen tek veshi dhe tek krahërori i pacientit. Domethënë tek veshët e mjekut dhe në krahërorin e pacientit. Dhe i thuhet pacientit: "Merr frym." Fort. Maje. Mam, pambaj një çik frym. Mbaj, do ta mbash pak, mos bëksho. S'po thatë. Bravo, Blendi, bravo. Fat mbaj. Mbaj. Mbaj. Tani nxjerrë nga dalë. Jo, jo, mos e nxjer, mos e nxjer. Bravo. Po mos e nxjer. Lërë të flasim, mos e nxjer. Me çfarë fillon aty? Këtë gjon të plas. Si a emrin e saj? Me S fillon. Me S. Bravo. Si a emrin? Si a emrin e saj? Nuk ka një emër kështu. Special. Molda. Të më mori koka erdhë. Çe mbaj atë. A duhet të nxjer? Duhet lart. Si në një mjek. Ku e ka atë? Atë që atë që fillon me S. Çe vjet e veshin. Okej, okay, miro mor vesh. 069 27 222 069 27 222. Mund ta kishim në shtëpi nëse për shkakun. Do ishte njëri nga doktor. Doktor Blendi, për shkakun kishte një tambanda aty. Sa shkon jo. Doktori Sol. Sa shkon doktor Blendi? Fakt ëndër e kisha pas. Po çka kishte ëndër? Që të bësh. Që ti ishe doktor Blendi. Shiko, edhe po pati një aparat. Et lëznim doktorin. Aparat tensioni mund ta kishe, atë versionin. Atë e ka unë. Të vjetrin, po. Të vjetra mas ashtu s'kam. S'ke pra. S'kemi se jemi akoma, s'kemi. Po kush do masi tensionin? Ne jemi se kemi bërë moshën për masë tensionin. Asaj si dihet. Asnjëherë si dihet, pak. Ti mban për vete. Unë mbaj. E di. Edhe e përdor, jo vetëm e mbaj. E përdor, pse vërtet? Ke probleme? Kam. Hajde të flasim në rubrikën Kemi probleme tension. Ke probleme? E kam shumë gjëra. E ke të lartë apo të ulët, Olta? Varet sipas ndjenjave. Herë më ulet e herë më ngrihet. Moj, këtë na e gjetëm këtë nga mitologjia greke. Po, siç më thon ca Pandora. Pandora, jo, është saktë, është saktë. Bravo. Nëna e Pirrës, e cila bashkë me burrin e saj pas përmbytjes së madhe, ripopulloi botën, ishte Pandora dhe sendi që un po thosha është kutia e Pandorës. Dhe më thotë se ka një kuti. Do bëj shumë lehtë se kutia e Pandorës përdoret. Po aktorin e dhamë Ulta? Enki më thotë Pandora fiton dy bileta për në Cineplex. Eldi ka gjetur Spartak Kokën që ka parë Blendi. Bravo, bravo. 242 mbaron numri fitonor. Orën nga zbuloi gjithë. Ë? Fiton orën. Bravo. Bravo. Bravo. Hajde, hajde. Dhe Charlie Sheen, pra ishte aktori. Aktori me Sida. Ola fiton dy bileta për Kineman 5 dhe 7D tek Tirana Ring Center. Bravo Ola. Shoqë Charlie, kurse di se ku nga e prallis. Është kalosur shumë filma ndaj. Dgjom, le të bëjmë një tjetër pyetje nga mitologjia dhe pastaj largohemi. Se shikoj Charles Hamilton dhe Rita Ora do të vinë me New York Raining, kjo është kënga e radhës në klubin e mëngjesit, por pyetja për ju është kjo. Keni parasysh që kur flitet për shembull për gjykimin e Parisit, tam. Flasim për personazhin e mitologjisë, sa i thon Paridi, sa i thon Parisi, ha? Tam. Kur flitet për gjykimin e Parisit, çështja ishte zgjedhja e njërës prej perëndeshave në një konkurs të këtij lloji. Të cilit lloji? 0-6-19-20-7-10-22-2 dërgoni mesazhet tuaja. I dhan një kokër moll aty. Që duhet ja jepte fitueses. Tam. Të këtij lloji konkursi, në atë që quhet gjykimi i Paridit apo i Parisit. Dekord. Në mitologjinë greke. Kthehemi pas pak, dëgjojmë ritën ton bashkë me Charlesin e tyre, New York Raining në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:40. Miles from home, my style is grown. Sick of getting played like a xylophone. My instrument is me with thousands of bones. Wildin', I just wanna zone. My mama knows I need a chick to be kinda dope. Smile a lot, give a lot of dome. Only to me, spoil me with your badass. You are like royalty, baby, catch that. See, the rain is making me feel painless. This relationship is so dangerous. If they find out, what will they make of it? So I savor every kiss like it's ancient. You ain't missing in a thing with other niggas who sing. I need cash just to give you a ring. Love at first sight, but it was blocked by pain. So for you, I'll exceed the top Won't five you, in the game. Baby, in the city lights, I swear I hear you call my name. Call my name. There's nothing right. I'm stuck here with your mind. Wine and cheese before bedtime. You and I fell in love is the headline. Instead of whining about what I've been finding, I stay silent and let you chime in. You want me to talk, fine then. Someone broke your heart, let me find them. But I hate fights, and now I got stage fright. Until I'm at your place at the late night. You make me smile, stop doing that. A lot is on my mind when I rap. In fact, you are a lot, I guess I rap for you. Needless to say, the sex is magical. After you, chivalry I have to do. I love it when you catch an attitude. I wanna tease you just to laugh at you. So the makeup sex could be a faster Won't you, move. Baby, come on. In the city lights, yes. I swear I hear you call my name. Call my name. There's nothing right. I'm stuck you when you're miles away. In New York raining. In New York raining. Listen much, my babe, I need you. Listen much, my babe, I need you. Falls down, the pain is all out my brain. You call out my name and that's fame. I'm looking great, but I still feel shame. For real, it's the game. I feel insane, but when I'm with you, my feelings change. I love you, I really hope you feel the same. You know what I am, you're holding my hand. No one else can, so I'm your man. Your palm reads bliss, what all we miss? You all what I miss and we all need this. Love and affection is all we miss from the world, but with each other that's all we get. I wanna hear you out, talk to me miss. I hardly wanna slip, the awesomest kiss. Call me whenever, call me forever. As long as I can call us together, you, baby, I love you. In the city lights, I swear I hear you call my name. There's nothing right, you I'm stuck fun, you yeah. when you're mine. Mirë mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:46 minuta. Miq, unë dua t'ju njoftoj juve që jeni në dëgjim, që unë do të mungoj orën e tretë. Më ka dhënë leje Olta dhe Jeri. Po tani jo me shumë qejf, po të kemi dhënë leje. Më kanë dhënë një leje të vogël. Mos bëj kështu, Olta. Për po më mungon mirë. Për një punë të vogël që duhet kryej. Megjithatë, do më mungoni. Edhe ne do ta ndiejmë mungesën, kjo është vend dyshim që do të mungojmë. Lori sidomos. Por edhe Adi. Ua. Edhe Jeri. Unë jo. Edhe Olta. Në këtë radhë. Atëherë, goca. Jeni gati? Gati, për gjetur fjallën tuaj. Më liga të marshën. Ka e diqë të bëja, për ja. Së të liga jo derti. U për diqë e lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, lëllë, ajde goca, gjeni fjallën tonë. Jebi një goca! Është send? Po. Jebi një forcë! Kujtes. Olta? Olta! Urdhëro, tërmet, wow, po pse edhe këtu në që edhe këtu... Sinani prave? Edhe këtu tërmet. Qa po shërmi, qa po shërmi? Tërmet, po tonë të statusë. Në Greqi, jo, edhe këtu. Është ndjerë edhe këtu. Ku është ndjerë? Nuk e dim, të saks, për këshu bëhet me dhja. Qa të statusë? Këtu në klub nuk unë ndjesi ishte i momentin këtë të shonë, jemi një gocë! Ne jemi tërmet vetë. Ishte momenti tërmetit. Eja, jepi një pra ha? Oh, po, është send, Olta. Send ishte, i madha po i vogël? I vockël. Është personal, apo mund të ndash me të tjerët? Nuk është personal. Nuk është personal. E kemi në studio. Na, mund të kemi në studio, po. A ka? Po, nuk e di. Je sigur që ka? Jam i sigur që ka. Një do ketë tu. Po në shtëpi kemi? Po, kemi dhe në shtëpi. Më shumë se një? Më shumë se një. Oh, është vegël punë? Po, mund të hy tek mjetet e punës. Mjetet e punës. Po, disa persona. V. Çfarë është goja më e? Një V, një V. Jo, nuk është. Ai është vogël? Jo, nuk është një V. Ai është vogël? Ai është vogël sa një V është po. Çfarë? G. G. Jo, gjash një. Po këtu në këto në këto familje. Këto bravo, bravo. Th, th. Një th. Një th, jo. Një thumb. Nuk është një thumb, jo. Ja, është një e tërë si send apo është pjesë përbërëse? Është nuk është aq sensual sa thumbi, po është diçka më më lehtë, më kështu, më pak të shpon apo jo? Jo, është send. Jo, nuk të shpon. Nuk të shpon. Nuk të shpon. Nuk është. Tani është një send i tërë apo është pjesë e një sendi tjetër? Shikon, ky është një send më vete, por që të punoj, nuk mund të punoj vetëm. Domethënë që kryej funksionin, se nuk është se punon në atë. Është thjesht një b. Bullon. Ja. Ja. Por jemi afër pjesa tjetër e bullonit. Kjo mund t'i afruar po. Vida. Ja. Ja, këtë data, ja, ja. E po tani. Aty shumë pranë. Njit me dato me bullona, aty edhe një e till. A është fi Ja fileta. Fileta. Ja, kujdes. Ja, shumë afër është send, fileta është. Pjesa, është pjesa. Fileta është thjesht e bullonit. Është pjesa e saj e bullonit. Së kam i den. Të shi kur dadoja në bullon, nuk shkon deri në fund, për shumë. Po. Edhe duhet, ajo pjesa e mbetur të mbushet. Vjet një. Jo, plastike a quhet. Plastike është, nuk plastike. Ja. E, unë e di, po, gotë të basë është tike vështirë. A është këshu si e hollë. Si e hollë, bra. Si e rumbullarë. Po, si që e hollë, bra. E, po, qarë është ajo? Me një vrim. Me një vrim, bra. Po. Se fëtë të bullonin në të. Shumë, po, qarë është ajo? Po, qarë është ajo? Apsirën që mbetet. Po, nuk e di emrin e saj, më vinkesh. A e përdore dhe për këshu. Le të ndimoj me qa fillon të pak. Nuk, seriozisht e kam që nuk... Ja, ndimonati. Fillon me rë. Me rë. A, mëse, po klithin, mos shikon mesajet. Nuk po shof mesajet. Me rë, nuk e di. Me rë, mëj me rë. Po klithin digjusit. Baron një rë. Bullon, dato, dhe një rë. Fillon me rë, mbaron me... Ele, ele, ele! Si, e po shkojnë bashk këto, po nuk... Nuk ka... Nuk në cukë, e? Duket se sa meremi në me këtë pjesë. Ti e gjithë? Ja. Po ne nuk e di emrin. Prapë dhe kjo s'është fusha jam. Po nuk është turp, mos di emrin e kësaj. Fusha jam, fusha e gjerë e... Qëfar është lesh i gurit? Lesh i gurit është... Aji që... Lesh guri më thëpër. Është hidraulike. Është hidraulike. Tani më vjen keq, unë nuk e marr gur me pjesët hidraulike në shtëpi. Kur bëhen këto bashkimet hidraulike... Po unë e di ndryshë. Futen fileto që të nëzër... Qëfar me? Unë nuk e di emrin. Jo, po unë e thash, nuk e di emrin, më vjen keq. Me rë fillon, ndoshta edhe këtë dëgjuar ti. Unë nuk dija taminat, tamina i dhe temina. Temina. Temina. Po, kështu që. Si e dëgjuar në një temina. Janë të ndara i gjërat. Nuk kemi qenë në këtë emision. Po, po, po. Do të kemi gjetur fjalën temina, edhe thoshin që është me xixa që është ashtu. Ma, me të. A më çe? Si dija, kisha dëgjuar në një temina. Mund ta kisha dëgjuar se kisha fiksuar, po kjo është një rondele. Rondele. Okej. Që ta mëso që ta dish. Faleminderit. E di tani se si përdorit një rondele. Ja. Se ke. Ç'të them unë ty? O çu lodhën. Nuk s'e ndimoj dot. Nuk është se lodhrurin me pjesën e rondeles, më vjen keq tani. E di që. Që se lodhrurin se lodhve, po me rondele. Përderisa ka të tjerë që e din, më mirë se unë. Ka kusht të shtrëngon rondele, është drejt. Okej, mirë. Mirë, mirë. Mirë. Atëre, pyetja e fundit që kishim nga mitologjia greke kishte të bënte me atë që quhet gjykimi i Parisit. Mm. Dhe unë i thash që ishte një ua, më bie dielli në fytyrë, shikoni, duke të funda e bardhë. E, shkëlqeni të ri. E shi dhe gjua. Më bie dielli në gjuhë. Sa vetëm mund të thonë që më bie dielli në gjuhë? Kur ka vetëm një... Aktualisht vetëm ti mund të thonë. Atëherë gati? Atëherë Altini më thot një konkurs bukurie dhe fiton dy bileta për në Cineplex, 385 i mbaron numri. Ndërkohë Shara Dyon ishte stetoskopi, e ka gjetur Eriola, fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Center. Bravo Eriola. Ne lidhem me kemi tjetër. Ne bëjmë një tjetër pyetje nga mitologjia. Okej. Ja. Një sekond. Ah, muzikë. Perseu Pan. I preu kokën këti personajit të të mërshëm të mitologjisë dhe ja dorëzoj mbretit Perseu kujtja preu kokën Perseu dhe ishe një kokë Alamet kokë Alamet kokë, jo kokë shu se përmëndë e sparta kokën sot ka sparta kokë, po kishe dhe i kokë si kjo kokën që preu Perseu për tja dhe në mbretit ja dorëzojmë mbretit 069-2017-222 dërgonë mesajët tuaja një personaj me i kokë të veçant mi qdashur kaq mund ju themi dheri tani kthehemi mba spak në klubin e mëngjesit është koha për faleminderit Red Hot Chili Peppers me Scar Tissue vjen tani aj sa dua këtë këngë shijoni Club FM Green Zerlin e kasofonit Scar Tissue that I wish you saw Scar Captain Mr. Know It All Close your eyes and I'll kiss you Cause with the birds I'll share With the birds I'll share this lonely view And with the birds I'll share this lonely view And I push me up against the wall Young tucked girl in a push-up bra I'm falling all over myself To lick your heart and taste your health Cause with the birds I'll share this Share this lonely view with the birds. Share this lonely view. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa. Share this lonely view and with the birds. Share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds. Share this lonely view and with the birds. Share this lonely. Thank you.

Atëherë 996 i mbron numri i Lizës dhe më ka thënë Perseu ja preu kokën Meduzës. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplex. Për Sharadion e Çunave. Anisa më thot rondele 932 i mbron numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo, bravo. Ndërkohë nuk kemi asnjë përgjigje të saktë në lidhje me personazhin e përgjumur që Adi ka zgjedhur për sot, kështu që ndoshta duhet ta dëgjojmë edhe një herë dhe t'japim ndonjë ndihmë apo jo Adi? Po. Okej, e dëgjojmë fillimisht. Teatri është shumë i rëndësishëm për artistin. Është Fatima, që një artist ketë mundësi të interpretojë edhe në skenë edhe në film, sepse janë edhe bashkë edhe ndryshe. Pra, është një zonjë. Është një zonjë. Që, me se duket, ka luajtur edhe në teatr edhe në filma. Unë e di kush është, por nuk e di çfarë kanë thënë dëgjuesit. Shumë më kanë thënë Tinka Kurti në fakt. Ja, nuk është Tinka Kurti. Janë afruar. Janë afruar shumë, po. Cila do ishte ndihma që do jepje Tiadi? Po, në sytë e mi, është një zonjë shumë e nderuar, aktore shumë, shumë e mirë. Ka luajtur shumë filma, edhe teatr gjithashtu. Nuk e di vitet e fundit nëse vazhdon të jetë në skenë në teatr, se në kinema, në do na ndihmoj Lori për këtë. Në teatr, po, ka qenë para 2 vjetësh. Ka qenë para 2 vjetësh. Në teatr, okay. Është një artiste shumë, shumë e mirë, aktore shumë e mirë. Dhe është? Tani origjinën po themi që e ka diku ende nga zona e Veriut, nëse mund të quhet. Atëherë, e dëgjojmë edhe një herë. Nuk është Margarita Xhepa, nuk është Zyliha Miloti. Ja. Teatri shumë i rëndësishëm për artistin. Është Fatima, që një artist ketë mundësi të interpretojë edhe në skenë edhe në film, sepse janë edhe bashkë edhe ndryshe. Është një aktore, le të themi, ka një buzëqeshje natyrale kështu kur e shikon. Edhe shumë e ëmbël. Shumë e ëmbël, po. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për çm fitues dhe çfarë do të fitojë në lidhje me zërin Olta. Çfarë dhuratë do japësh? Le të nxjerrim dhe një orë tjetër nga thesi dhe t'ia japim një orë nga Premium Watches. Bravo, Olta, jesh shumë e mirë. Mirë, në këtë moment ne dëgjojmë Kovax, My Love. Mirëmëngjes të gjithëve. Don't try to call my heart is sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see in my of champagne. Oh, ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My Era Gjom Kovacs me My Love dhe kjo ishte edhe kënga e ditës për sot, ndërkohë Olta do të na thotë se cili ka qenë i pari me mesazhin kënga e ditës dhe më pas do të fitoj, unë nuk e mbaj mend dhuratën. Dhe ka qenë Sandri, i mbaron numri me 490 dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Okej, faleminderit Olta. Ndërkohë unë dua t'ju tregoj historinë e një vajze nga Kanadaja, është 29 vjeç, e ka emrin Christine Addis dhe ka punën e ëndrave. Unë jam shumë e sigurt që Olta pasi ta dëgjoj, do doj që të ishte në vendin e saj. Ma thuaj. Christine Addis para 3 vjetësh Olta ka punuar në një zyrë, por pati një incident ku dëmtoi shpatullën e saj dhe kjo e pengoi dhe nuk e mbajti do të më vendin e saj të punës dhe ka vendosur që të bëjë diçka të jashtëzakonshme. Ka shitur çdo gjë, shtëpinë, makinën, çdo gjë që kishte në pronësi të vet dhe ka filluar një punë duke udhëtuar e vetme nëpër botë. Dhe si fiton ajo këto para, shumë interesante sepse ajo ka hapur në Instagram blogun Be My Travel Muse, ka 50 më shumë se 50.000 ndjekës dhe gjatë udhëtimeve që ajo bën në vende të ndryshme të botës, poston në Instagram foto guzhinën tradicionale, hotele dhe jep dhe këshillat nëse ti do të shkosh në Stamboll, ajo të jep udhëzimet e duhura se çfarë duhet të vizitosh, ku duhet të shkosh, ku është gatimi më i mirë, ku mund të argëtohesh më mirë gjatë mbrëmjes. Pra të gjithë këto ajo e hedh në Instagram duke ndar me 50.000 ndjekësit e saj dhe kështu është forma që ajo fiton para. Super, është një gjë e jashtëzakonshme, e ka nisur prej 3 vitesh dhe vazhdon ta bëj edhe sot e kësaj dite dhe thotë që unë ndihem shumë e lumtur, jam e lirë, shoh vende të ndryshme dhe në të njëjtën kohë fitoj edhe para, kështu që është një mundësi shumë e mirë. Duhet më nguar këtë pjesë. Ku do ikësh fillimisht? Ta bëj dhomë këtë punë. Ja do emisioni mirë pastaj. Po e nisim tu te fqinja tan. Avash avash. Atë ku kanë tërmeti. Po tani. Sa ishte tërmeti? Ishin 2 me sa mora vesh unë, ishin goxhat 6.1 ball dhe tjetri 6.7. Wow. Dhe të dy në Lefkada kanë rënë apo? Në Lefkada po po. Oh, e tmerrshme. Mirë, ne shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi sërish në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve. Once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool, yeah. Let's go. I can't take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. It's only me and you. And to tango it takes two. It's only me and you. I'm such a fool, yeah. Let's go. I can't take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home. I'll go back. Back where I belong. Go back, back where I belong. Wasted on my eyes, feeling just just like I feel every single night. Every time I like a moving wheel, right back to the start, right down to where it burns. When you feel my heart, let's go, I can't take this. We gon' be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Let's go, I can't take this. We gon' be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong, I'll go back. Back where I belong. Oh, now I'll go back. Ora është në 9:19 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe unë dua t'ju tregoj një vajzë tjetër nga Zelanda e Re këtë herë. Po kjo çka bën? E ka emrin Nela Zisser dhe është e jashtëzakonshme, sepse po ta shohësh nga ana fizike ajo është shumë në formë, është shumë e gjatë dhe elegante. Por kjo nuk e pengon atë Olta që të marr 12000 kalori për 60 minuta ose për një orë, po. Ja. Sepse ka vendosur të thyej rekordin e saj të mëparshëm, se sa shpejt ose brenda 60 minutave sa hamburger mund të hajë ajo. Deri vitin e kaluar ajo ishte 15 hamburger, por këtë herë ka vendosur ta thyej rekordin dhe ka shkuar për 60 minuta ka ngrënë 22 hamburger të përgatitur nga ajo. Më fal, vetë i ha dhe i mba këto? I mban apo shkon dhe i nxjerr? Jo, i mban, ja. Në këtë moment e Lori po na ndihmon me një video ku ne shohim Nelën, e cila është në formë, mua kjo më bëri përshtypje, që të marrësh kaq shumë kalori për një ditë dhe të kesh një fizik kaq të jashtëzakonshëm sa kjo. Nuk e di, duhet të jetë e bekuar nga Zoti në këtë pjesë. Po një orë ti ha të tëra këto. 60 minuta i janë dashur Olta që ajo të haj plot 22 hamburgera. Faktikisht ajo kishte përgatitur 30, sepse mendonte që nga 15 që kishte arritur vitin e kaluar, këtë herë do të shkonte në 30 hamburger për 60 minuta, por nuk ja doli dot. Megjithatë ajo e ka thyer rekordin e saj, duke ngrënë 22 hamburgera për 60 minuta. Dhe ndihet mirë, dhe kjo është ajo që pjesa tjetër që mua m'bën habi. Përveç fizikut të saj, duhet thënë që nuk ka asnjë lloj problemi. Domethënë, hamburgerat i ka përballuar stomaku i saj në mënyrë të shkëlqyer. 22 hamburger për 60 minuta. Ne ham një dhe them, jo, çufreva, o çungo pa barku. Ajo nuk ka probleme të tilla dhe nuk e di nëse vitin që vjen do të vazhdoj që të thyej rekordin e saj, ende nuk ka dalë dikush tjetër që të thyej rekordin e Nelës, por ndoshta dikush do ta provojë dhe ndoshta e arrin që të mbaroj më shumë se 22 hamburgera për 60 minuta. Por ja që ndodhin edhe kështu çuditëra nga bota. Super. Mirë, unë përpara se të largohemi, do më duhet të shkoj tek laptopi i Blendit, do ju tregoj një tingull misterioz dhe dua që ju të më tregoni se çfarë po ndodh eksaktësisht aty. Jeni gati? Gati. Duhet të fikësh dhe diçka tjetër aty jeri, kanë dëzuar diçka. Okej, dëgjojmë të gjitha, më së duhet. Okej, bravo. Tani. Tani, gati? Po. E dëgjojmë? Jepi. Edhe një herë. Dua të di se çfarë po ndodh eksaktësisht në këto momente. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin. Edhe një herë. Okay. Ora është në 9:22 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Baby, ooh, you, yeah. lives, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and colored lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Yeah, sugar, sugar, how you get so fly? I'm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical, they call her lies. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Everything they say, the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Yes. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from me. Dëgjojmë Hello nga Adele. Ora është 9:32 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Olta, kemi fitues në lidhje me personazhin e përgjumur për sot. E kanë gjetur apo jo? Më ka thënë Blerta Roza Anagnosti. Anagnosti. Bravo, bravo, wow. Bravo. Fiton orën nga Primi Moçi. Si kishte emrin? Blerta. E dëgjojmë atëherë me zërin e saj real. Teatri është shumë i rëndësishëm për artistin. Është fat i madh që një artist ketë mundësi të interpretojë edhe në skenë edhe në film, sepse janë edhe bashkë edhe ndryshe. Faleminderit Adi, shumë e mirë është. Ndërkohë ieri kemi për tingullin disa alternativa. Çfarë kanë thënë? Sami më thot që po pret drut me sopat. Jo. Ndërkohë po vret një miz me vrasse mizash, më thot Klodi. Jo. Tani Adi e di se çfarë është ndërkohë. Sa unë do shkoj atje? Jola. Vrasë mizash, jo, vrasë nuk është mizash. Vrasë jo, nuk e kanë gjetur atëherë. Nuk e kanë gjetur. Po vrasin miza pra. Jo. Po tu japësh një ndim të vogël. Nuk dashka laptopi, okej. Okay. Atëherë dëgjojmë edhe një herë dhe pastaj unë do jap një ndim të vogël, sepse nuk jeni afruar fare. Po fare ama. Jeni gati për ta dëgjuar edhe një herë? Jepi. Tingëllon sikur po vret një miz, por jo. Sikur po pret drur në fakt. Ka i nat brenda si. ke të drejtë Lori. Ka edhe qef Lori, jo vetëm i nat. Do të thosha që nuk është diçka që ne mund ta bëjmë në shtëpi. Jo. Nuk është qitje Maja. Çfarë? Qitje, jo. Më thon. Është një goditje në fakt. Nuk është prerje mishit të kasapi Fabian. Jo. Është fikse kështu, objektiv, kështu me një objektiv. E drejt, Lori. Atëherë ndihma e parë që do të jap un, ka të bëjë me një lloj sporti, vetëm kaq po them, asnjë gjë më shumë. Por kjo është ndihmë e madhe, Iri. 0-6-19-20-7-12-2-2-2 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për qënë fitues edhe njëherë çfarë po dëgjojmë eksaktësisht në këto momenta. Goditje me pushk. Ja, nuk është goditje me pushk. Nuk është kaq e dhunshme, do thoja. Mm. Ok, shkëputemi për të dëgjuar në këto momente Ed Sheeran. Faleminderit Adi. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Ora është 9:37 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ndërkohë unë dua t'ju tregoj për një bar që është ndryshe nga gjithë lokalet që mund të hasni nëpër botë. Quhet Bacchino Bar North Sydney dhe ka 15 vjet olta që është hapur në Sydney, kuptohet, por çfarë ndodh në këtë bar është që klientët paguajnë dhe marrin vet kusurin e tyre. Pra, wow. Nëse ti shkon në këtë bar, merr kafe apo diçka tjetër, ulesh, rehatohesh dhe fatura që të vjen nuk është se është kamarieri që ti duhet t'ia japësh lekët dhe më pas të presësh kusurin, por e bën të gjithën vet, sepse në pjesën e banakut të këtij bari ekziston pjesa ku ti bën pagesën dhe nuk ka asnjëri, dhe kjo është e bukura e të gjithës, sepse ti shkon aty, lë lekët e tua dhe më pas merr kusurin vet. Po nëse marr më shumë. E pra, edhe të tjerët e kanë bërë këtë pyetje, por me sa duket rezulton pozitive, sepse ka 15 vite që ky bar funksionon në këtë lloj forme, nuk ka pasur asnjëherë vjedhje dhe njerëzit janë të ndërgjegjshëm për atë që marrin dhe nuk duan të marrin më shumë. Domethënë, ka raste që ata lën bakshish dhe nuk e di se çfarë ndodh me këto, por ndoshta stafi në fund të ditës bën llogaritë e tij, por asnjëherë deri tani në 15 vite nuk ka ndodhur asnjë vjedhje apo që klientët i ikin pa paguar apo pa marr kusurin e tyre. ashtu siç duhet. Dhe është vërtet shumë shumë interesante dhe një risi që deri tani unë nuk e kisha hasur në asnjë vend tjetër. Nuk mendoj që duhet provuar këtë. Sepse ata kanë thënë Olta, filozofia e tyre është nëse ti vjen dhe të pëlqen kafeja që ne bëjmë apo gjërat e tjera që sepse gatuajnë edhe gjëra të vogla, dhe ti ndihesh rehat në barin ton, atëherë ti do kthehesh përsëri. Dhe nëse ti vjedh, nuk do kesh më guximin që të shkelësh sepse aty do merren masa pastaj dhe do dihet që Olta për shembull herën e kaluar nuk ka paguar sepse ka kamera sigurie, por asnjë incident i tillë nuk ka ndodhur dhe mua m'pëlqen shumë kjo. Është një gjë shumë super, shumë e bukur. Ndërkohë nuk e di se çfarë thon. Me sa duket po. Më kanë thënë që goditja me pushkë me Zara, raket tenisi. Ja. Plasja e topit të basketbollit. Ja. Goditje boksi. Ja. Përplasje shtangës së peshë ngritjes. Ja. Peshë ngritje. Goditje top pingpongu. Ja. Plasje tullumbaci dhe zhurma që dëgjohet. Interesante, por ja. Tani quajtje me top bore, tenis, pafund ja. Tenis. E po nga që unë dash ndihmën që ka të bëjë me një lloj sporti, ka të bëjë me një top. Por, ka ish po them për momentin. Atëherë më jepni pak kohë që unë të shkoj sërish atje, po më pëlqen shumë ky vrap i sot. Edhe një herë. Shumë jepi. Nga studio në studio ngela. Herë, në këto momente. Kujdes, nuk ka të bëjë me tenisin. Është një sport tjetër. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për qënë fitues. Kujdes, çfarë po dëgjojmë këtu? Mirë, në këto momente do dëgjojmë Sia me këngën Elastic Heart. 9:51 minuta, vazhdoni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Më ke hutuar fare Olta me këto lajme e çuditshme. Megjithatë më thuaj, kemi një fitues në lidhje me tingullin misterioz? Po, Jeri më thot Kristina shërbim voleybolli. E sakt, bravo, bravo. Dhe çfarë fiton? Fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Okej, okay, fitues të tjerë i kemi dhënë. Jo, i kemi dhënë. Okej, okay, shumë faleminderit. Ndërkohë, përpara se të largohemi, kam një këshill për Olton, që më duket pak i stresuar. Po, po. Dhe për të gjithë njerëzit e tjerë, sepse ekziston metoda, ne e kemi folur edhe herë tjetër në lajmet e çuditshme, por këtë herë un kam edhe kosto, Olta, se sa kushton një masazh në veri të Izraelit, përdoret jashtëzakonisht shumë. Lart më çove jeri. Në fermat e Ada Barak. Pincik lart më jeri. Riten, si çfetire atje. Riten Olta, gjerpërinj që të vinë në njim për të lerguar stres. Këto ma shtojnë njëri. Deri këtu faleminderit, për këto ma shtojnë edhe nuk përët. Qëfar do të thotë? Në këtë ferm, pikërisht merret me rritjen e gjerpërinjve jo helmues, nuk janë helmues, nuk janë, do më thënë që ty të shkaktojnë probleme. Po pra, fobia por, është. Gjerprinjt përdoren për masazh. Dhe çfarë ndodh është ti në momentet që ndihesh e stresuar, që ndjen lodhje fizike, mund të shtrihesh dhe si për te e mbulosh me gjerprinjt. Jo, jeri, jo, jo, nuk bëhet. Dhe shumë mirë. I gjithë ky masazh, ndryshe nga masazhet e tjera, kushton thjesht $70. Kështu që Olta, unë t'ja pleje tani, mund të shkosh, të mbulosh me gjerpri dhe më pas ndoshta do ndihesh pak më mirë. T'ja pe dhe 70 të tjera, vetëm të masazh nuk e bëj. Imagjinoj të Oltën me gjerpri në sigur, imagjinoj e pak. Shka, unë e di dhe unë kam një problem si Olta. Tani unë jam gjarë për vete, kupton tani si mund të më mbulosh me gjerpri në mua. Sa po e tha, bravo Olta. Nuk e a gjarë për gjarë për gjarë. Të dojë deshte të thosht Adi, po falemderit Adi gjithë se si, letë ngellem një gjarë për më mirë se sa të shkojt bëhet të masazh. E po, prandaj është relaksuese, Olta, se është një gjarpër. E thash edhe këto, mirë, më mirë ikim. Okej, ne do të ridëgjohemi dhe rishikohemi sërish nesër në klubin e mëngjesit, në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur nga Adi. Mirupafshim nga Jeri, nga Olta. Dëgjohemi nesër edhe nga Lori. 14 gradë është në këto momente. Faleminderit Olta. Shijojeni. Mirupafshim, kalofshi bukur. Of my eyes to the back of my mind, I recognize what you mean to me, and all the corners of our picture are a long time afraid. They still symbolize what you mean to me. You ask me to remember, a kiss is but a kiss, like I'd be a fool to want more from you. And I'm gone in a while, I'll be gone in a while, I'll be gone in a while. It's all that I do, and I'll cry, and you'll cry, devil moon clings to us, and for a moment there is beauty. Oh, it's not a simple yearn and worn, but sometimes it feels like it's all I've got, it's all that's real. I asked you to remember, a kiss is but a kiss, that you'd be a fool to want more from me. And I'm gone in a while, I'll be gone in a while, I'll be gone in a while. It's all what you mean to me, and the ways and promises captured in a kiss. We hide and we seek what we squander.